تو ایسی خاص کتابیں ان کے اوپر ہیں، ایسے راوی ہیں جن کا نام ایک سے زیادہ ہے. ایک آدمی ہوتا ہے اس کا واقعی نام کچھ ہوتا ہے، وہ فیمس کسی نام سے ہوتا ہے، جو ایک دم قریبی ہے کسی اور نام سے اس کی روایت نقل کرتا ہے، جو آدمی اس کو اس نام سے جانتا ہے، گڈو بھائی یا کچھ بھی جو بھی ہے، واقعی نام اس کا بہت اچھا ہوتا ہے. تو کوئی آدمی اس کے اس نام سے جو مشہور ہے روایت کرتا ہے، کوئی نام اس کے ایکچوئل نام جو ہوتا ہے اس کا پیدائشی ماں باپ نے رکھا ہے اس سے روایت کرتا ہے. اب بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ دو الگ لوگ ہیں، اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کتابوں میں نہیں ملتا. علماء نے ایسے راویوں کی بھی کتابیں لکھی ہیں کہ اس کا نام فلاں نے یہ روایت اس سے کرتا ہے، یہ اس سے روایت کرتا ہے، یہ الگ نہیں یہ ایک ہی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی نام کے راوی ہوتے ہیں، لوگ ایک ہی سمجھتے ہیں، علماء بتاتے نہیں یہ وہ نہیں یہ دوسرا ہے. تو اس طرح سے مستقل ہر پارٹ آپ اس کو سمجھیں، ایلیمنٹ آپ سمجھیں، ہر ایک کے اوپر علماء نے کتابیں لکھی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے ایک راوی اس کی کنیت اور نام ایک ہی ہوتا ہے، علماء نے اس پہ کتاب لکھی. کون ایسے راوی ہیں جس کا نام، جیسے راوی آپ نے اپنے بچے کا محبت میں نام رکھ دیا ابو بکر، اب کوئی آدمی سمجھے گا شاید اس کی کنیت ابو بکر ہے، نام کچھ اور ہوگا، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے، نام کچھ اور ہے. لیکن کچھ راوی ایسے ہیں جن کی کنیت ہی ان کا نام ہے، علماء نے کتابیں لکھی. من اسمہ کنیتہ، جس کا نام اس کی کنیت ہے، تو وہی جو ہے ایسا لکھا. یا ابو الدرداء ام الدرداء، دونوں کے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی بیوی کی ام سے کنیت ہے اور شوہر کی ابو سے، ان کی کتابیں لکھ دی علماء نے. کیا نہیں لکھا ہے، حدیث کی فیلڈ میں آدمی دیکھتا ہے چکرا جاتا ہوتا ہے، کیا کام کیا ہے ان لوگوں نے اس کے پاس، ہمارے تصور سے بھی اوپر کی چیز انہوں نے کر دیے، اور اس دور میں کیے جب ٹیکنالوجی بالکل نہیں تھی. آج اگر محدثین ہوتے آپ سوچیں کیا کرتے ان لوگ، وہ لوگ دیکھ کے بولتے کیا کر رہے تم لوگ، کیا کر، اتنا صبر ہے کہ بھی تم لوگ کچھ نہیں کر رہے. اور ہم لوگوں نے اسی دور میں کی، جب ہم کو ایک حدیث لکھنے کے لیے قلم چھیلنا پڑتا تھا، پانی گرم کر کے اس میں کلر ولر ڈال کے پتے اور تے ابال کے سیاہی بنانی پڑتی تھی، سیاہی انک کتنا ایزی ہے، پین نہیں چل رہا فاؤنٹن میں آپ دوسرا لے لیے لکھنا شروع کر دیا یوز اینڈ تھرو. اس زمانے میں سیاہی اور قلم کا معاملہ کتنا مشکل تھا، اور کاغذ ان کو خود بنانا پڑتا تھا، کاغذ خود بنانا پڑتا تھا، اس کاغذ پہ لکھنا پڑتا تھا، وہ کاغذ پیلا ہو جاتا تھا، اس کی حفاظت پھر نقل کرنا پڑتا تھا دوسرے کاغذ پہ، اس کی حفاظت کرنی پڑتی تھی. اور لکھتے لکھتے لکھتے اگر بچہ آ گیا کھیلتے کھیلتے گرا دیا سیاہی، تو پھر سے واپس سے لکھو اس کو. تو عام طور سے محدثین کیا کرتے تھے، ڈیپینڈ ہوتے تھے کس پر، اپنی یادداشت پر، اور ہر چیز کو لفظن لفظن یاد کرتے تھے. ایک ایک لاکھ حدیثیں وہ لوگ یاد کرتے تھے، ایک لاکھ حدیث. ہم تو بولیں گے کون یاد کر سکتا ہے، ہم کو نہیں ہوتا ہے، ہم سے جو نہیں ہوتا ہے ضروری نہیں ان سے بھی نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ یاد کرتے تھے، اتنا یاد کرتے تھے وہ لوگ، تو ایک ایک لاکھ حدیثیں ان کو. اور آج اس دور میں بھی ایسے محدث گزر چکے ہیں، اور آج ہیں ایسے لوگ. شیخ بن باز رحمہ اللہ کو بخاری مسلم دونوں یاد تھی، نابینا تھے، نابینا تھے، 18 سال کی عمر سے نابینا، بخاری مسلم دونوں یاد تھے ان کو. میں خود سنا ان کا نسائی کا ایک یعنی درس تھا ایک کسٹ میں، سنن النسائی کی حدیثیں ایک طالب علم پڑھ رہا ہے ان کے سامنے اور وہ اس کو سمجھا رہے ہیں، تو کتاب الامام نسائی کا وہ پڑھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں. طالب علم سند میں یا حدیث میں جہاں غلطی کرتا ہے شیخ بن باز اس کو صحیح کرتے ہیں، وہ پڑھنے میں غلطی کر رہا ہے، کتاب اس کے سامنے پڑھنے میں غلطی کر رہا ہے، وہ نابینا ہے، وہ برابر اس کو کہا ایسا نہیں ہے ایسا ہے، آپ جو چاہے وہ سن سکتا ہے. سنن النسائی کتاب الامام اس کو شیخ بن باز نے سمجھا ہے. شیخ الالبانی ان کے شاگرد نے بہت کھینچا ان کو، اور معلوم کیا آپ کو کتنی، 1,10,000 کتنی یاد ہے، 1,00,000 پہ آ کے معاملہ رک گیا اور انہوں نے کچھ نہیں کہا، کہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے. شیخ الالبانی کتنی حدیث یاد تھی، 1,00,000 حدیث یاد تھی. آپ سوچئے یعنی محدثین اس دور میں گزرے ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کو کتب ستہ پوری یاد ہے، ایسے کئی لوگ ہیں قصیم میں ادھر ادھر آپ دیکھیں، ہیں ایسے لوگ جن کو یاد ہے. تو یہ محنت کیوں، کیا ضرورت ہے، آدمی کام چور آدمی کیا سوچے گا، کمپیوٹر ہے نا آپ کا، کتابیں چھو گئے ہیں، ایسے علم وہی ہے جو کہاں ہے، جو آپ کے ساتھ کنویں میں نہیں آ سکتا، آپ کا علم نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے، آپ کی پراپرٹی ہی ہو لیکن آپ کا علم نہیں ہے. تو انہوں نے علم کو اس طرح سے محفوظ رکھا ہے، تو ہم کو بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. کم سے کم متن تو یاد کر لیں, کم سے کم متن تو ہم یاد کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آسان کرے. تو مختلف اعتبار سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں جس میں بہت ساری چیزیں جمع کر دی ہیں. تو مدلس کی روایت کو کہتے ہیں ایسی روایت جس کو ایک راوی اپنے سے اوپر کے شیخ جس سے اس نے سنا ہے چھوڑ کر, یعنی ان سے بیان کرے جبکہ ان سے اس نے سنی نہیں ہے. اسی طرح سے معلل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ظاہری طور پر سند صحیح دکھائی دیتی ہو لیکن واقعی گہرائی سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں ایک ایسا پرابلم ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے. اسی طرح سے راوی کے جھوٹ کی وجہ سے بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا راوی ضعیف ہوگا تو حدیث بھی اس کی مقبول ہوگی نہیں ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں راوی ضعیف ہے نا حدیث تو صحیح ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. لانے والا معتبر نہیں تو خبر بھی معتبر نہیں ہوگی. ہاں دوسرے ذریعے سے معتبر ذریعے سے وہ بات ملے تو لیں گے. ایک جھوٹا آدمی آپ سے بیان کر رہا ہے ایسا ہوا, آپ اس کی بات مانیں گے نہیں, لیکن سچا آدمی بیان کرے تو آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ بولیں گے نہیں, جھوٹے آدمی نے بیان کیا میں تمہاری بات نہیں مانتا. کر سکتے آپ ایسا؟ نہیں. آپ کو آتھینٹک سورس سے مل گئی تو اب اس کی بات بھی مانی جائے گی. اب کوئی پوچھے گا وہ جو پہلی مرتبہ آیا تھا وہ صحیح بولا کہ نہیں بولا, آپ کیا بولو گے؟ نہیں بولا, صحیح بولا. کیوں؟ دوسرے ذریعے سے آپ کو معلوم پڑا. تو اگر راوی دنیاوی معاملات میں جھوٹ بولتا رہا ہو, اس پر جھوٹ کی تہمت ہو, تو ایسے راوی کی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ متروک, جس کو چھوڑ دیا گیا. لیکن اگر کسی حدیث کی سند میں ایسا راوی ہو جو حدیث گھڑنے کے لیے معروف ہو, معلوم ہو کہ اس نے حدیث گھڑی تھی یا حدیث گھڑتا تھا اور وہ بات اس کے سوا کوئی اور نہیں بتاتا ہے, تو اس روایت کو کیا کہا جاتا ہے؟ موضوع. یہ مطلب گھڑی ہوئی, کیونکہ سارے سچے لوگ کبھی بتاتے نہیں ہو بات. یہی ایک ہے جو حدیث جھوٹی بولتا تھا اور وہی اکیلا وہ بات بیان کرتا ہے, کیا آپ اس کی بات کو لوگے؟ ایسے راوی کی بات کو نہیں لیا جاتا ہے, کیونکہ دین صرف جھوٹے کے پاس ہو اور سچوں کے پاس وہ نہ ہو ایسا ہوگا؟ ایسا کبھی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ ضرور حفاظت کرے گا دین کی, اور ایسے آدمی کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے معتبر راویوں کی مخالفت کے اعتبار سے بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. اس کی دو قسمیں, یہ آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس لیے کہ ہم پہلے بہت کچھ سمجھ چکے ہیں اس سلسلے میں. دو راوی ہیں, ایک معتبر راوی ہے. اگر وہ اپنے سے زیادہ معتبر راوی سے ٹکرانے والی روایت پیش کرے تو اس کی روایت کو شاذ کہتے ہیں. معتبر اپنے سے معتبر سے ٹکرانے والی روایت بیان کرے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ شاذ. لیکن ایک غیر معتبر راوی معتبر سے ٹکرانے والی روایت بیان کرے تو اس کو الگ نام ہے, اس کا نام کیا ہے؟ منکر. منکر نہیں, منکر. تو معتبر زیادہ معتبر سے ٹکرانے والی کیا بولیں گے؟ شاذ. غیر معتبر ضعیف راوی ثقہ راوی کے خلاف روایت بیان کرے اس کو کیا کہیں گے؟ منکر. اسی طرح سے حدیث کے متن میں گڑبڑ کرنے کی وجہ سے بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. کیسے معلوم پڑتا ہے اس نے متن میں غلطی کی؟ دوسرے محدثین, دوسرے راوی جو اس سے زیادہ معتبر ہیں, ان کی روایت سے کمپیر کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے اضافہ اس میں کیا. کبھی جان بوجھ کر ہو سکتا ہے, کبھی انجانے میں ہو سکتا ہے, غلطی سے ہو سکتا ہے, کبھی بات کو سمجھانے میں ہو سکتا ہے. جیسے مثلا حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب ایک انسان معلم سمجھاتے سمجھاتے کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور نیت دل کے عمل کا نام ہے, نیت زبان سے نہیں کی جاتی ہے. اب جو سن رہا ہے دھیان سے وہ برابر فرق کرے گا کہ انما الاعمال بالنیات یہ حدیث ہے, اور جو آگے نیت دل کا عمل ہے زبان سے نیت نہیں کی جاتی, یہ کون سمجھا رہا ہے؟ یہ ٹیچر سمجھا رہا ہے, بات کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہے, بات کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہے. تو فرق کوئی کر پاتا ہے, کوئی حدیث کا حصہ اس کو بنا دیتا ہے, کیونکہ فرق نہیں کر پاتا ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے بولا جا رہا ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بعض اوقات بنا دیا جاتا ہے غلطی کی وجہ سے, فرق نہیں کرنے کی وجہ سے. تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مدرج. ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مدرج. کہ کوئی ٹکڑا جو حدیث میں نہیں تھا وہ حدیث کا حصہ بن جاتا ہے, سمجھانے کی وجہ سے یا غلطی کرنے کی وجہ سے. اسی طرح سے اگر حدیث کے الفاظ میں یا سند میں آگے پیچھے ہو جائے بتانے میں, جیسے کوئی آدمی کہے کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ اس کا کیا صدقہ کر رہا ہے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو, اب جس میں دو چیزیں جوڑی آتی ہے آدمی سے بولنے میں غلطی ہو جائے کہ آدمی بائیں ہاتھ اس کا کیا صدقہ کر رہا ہے اس کے دائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو, اب کیا ہو گیا؟ یہ بات الٹی ہو گئی, ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر. جیسے زید ابن اسلم نام ہے, اس کو اس نے کیا کر دیا بولنے میں غلطی کر کے اسلم ابن زید, تو کیا ہو جاتا ہے؟ نیچے اوپر کرنا یا آگے پیچھے کر دینا, جوڑی ادھر کی ادھر. جیسے بچے جوتے پہنتے کیسا کرتے ہیں؟ پرماننٹ ہے وہ, سیدھے پاؤں کا الٹے پاؤں میں, الٹے پاؤں کا سیدھے پاؤں میں. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ الٹا ہو گیا معاملہ. تو کسی بھی حدیث کے بیان کرنے میں معاملہ الٹا ہو جائے, دائیں کا بایاں, بائیں کا دائیں, اس طرح سے اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی روایت کو مقلوب روایت کہتے ہیں, کہ الٹی پلٹی ہو گئی روایت. یہ دوسری روایتوں سے کمپیئر کرنے سے, موازنہ کرنے سے معلوم ہوتا کہ اس نے غلطی کی ہے, باقی سب لوگ الگ بیان کر رہے ہیں. تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مقلوب. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی حدیث کے بیان کرنے میں اور سننے میں لوگوں سے فرق ہو جائے, جیسے کوئی بیان کرے معلق اور کوئی آدمی اس کو مغلق سن لے, سمجھ میں آئے؟ یعنی اسد کی جگہ کچھ اور سن لے, یا سننے میں اس کی غلطی ہو جائے اور نام کچھ کا کچھ وہ سن لے, یا پڑھنے میں جیسے میں نے بتایا معلق لکھا جائے تو کوئی آدمی کہے یہ معلق نہیں لگ رہا, یہ مغلق ہوگا, نقطہ غلطی سے اپنی طرف سے اس میں لگاتے ہیں, یا سیاہی دھندلی ہو جانے کی وجہ سے وہ نقطہ غائب ہو جائے, یہ لکھنے والا بھول جائے. تو اس طرح کی غلطیاں جو ہوتی ہیں لکھنے میں اور پڑھنے میں فرق ہونے کی وجہ سے, یا بیان کرتے وقت سننے والے کے کان اس کو صحیح طرح سے کیچ نہیں کر پانے کی وجہ سے, بعض اوقات جو حدیث میں غلطی ہو جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف. ایسی روایت کیا ہوتی ہے؟ مصحف, یعنی صحیفے میں غلطی ہو گئی, پڑھنے میں, لکھنے میں یا سننے میں غلطی ہو جانے کی وجہ سے کوئی آدمی سند میں یا متن میں غلطی کر جائے, وہ کیا ہوتی ہے؟ اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف. یاد رہے گئے تو میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے, اس کے بعد کھانا ہے. ہاں فجر کے بعد میں سب لوگ تیار ہیں یا باقی لوگوں کو دیکھ کے مجبوراً بولے اب آگے پھنس گئے تو کیا کریں گے؟ فجر کے بعد تیار ہیں آپ لوگ؟ کتنے لوگ ہاتھ اوپر کیجیے, کون تیار نہیں ہے؟ کون پہلے کرتی بعد میں پوچھتی, تو تیار ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وهو أعلم بالمهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وسبحان الله وما أنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله